Radyo tiyatrosu. Hızlı Güreşçiler. Yapım Mehmet Kösoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Didem Türkmen. Program Yönetmeni Erol Güldiker. Nereden sevdim o zalim kadını? Nereden sevdim? Hele beni! Şarkı be. Kendin mi uydurdun yoksa ha? Ne alakası var Hicabi abi? Mis gibi uzun hava işte. Daha önce hiç duymamış mıydın? Daha ne önce ne de daha sonra ne böyle bir uzun havayı ne de böyle bir kısa havayı ne duydum ne de dinledim. Ayrıca 2000'li yıllarda da duyacağımı hiç sanmıyorum Nafi Efendi Hazretleri. Çünkü bu senin aklı sıra bir zırhı olmalı, tamam mı? Ne duydum ne de işittim. Ama ben senin o az önce söylediğin havan var ya, nereden sevdim o zalim kadını şarkısını daha önce duymuştum. Ya sahibi aman ne zeka ne zeka. Neyse dediğim gibi o berbat uzun havayı bir daha söylemeyeceksin, tamam mı abi? Nedenmiş? Çünkü az önce tam başladığım heykeli yontarken senin o sıtma görmemiş sesinden korkarak çekici yanlışlıkla heykelin sol koluna indirdim ve koparttım. Bu yüzden de Berber Murtaza amcanın heykeli çolak kaldı. Ne yapacağım şimdi ben? Ya düşündüğün şeye bak. Hmm. Alt tarafı yaptığın Berber Murtaza'nın heykeli be. Çolak kalsa ne olur, kalmasa ne olur? Sersem, evle, gerizekalı, akıl yoksun. Sen hiç hayatında tek kollu bir berber gördün mü ha? Yazık, o kadar da emek vermiştim berberin sol koluna. Ne yapacağım şimdi ben? Ya bundan ne kolay ne var? Bak, berbere kol nakli yapacaksın Hicabi'cim. Tamam mı? Kol nakli mi? Evet, kol nakli. Evet, evet, çok haklısın. Bak, bu hiç aklıma gelmemişti. Şimdi bir tane kol yapıp koparttığım yere yapıştırırım değil mi? Tabii. Aferin ben abi. Altı ayda bir de olsa o içi saman dolu kafam bazen çalışıyor işte böyle. Sağ ol dostum. Ben her zaman akıllı ve ileri zekalıyımdır ama nedense sen bunu anlayacak kadar fazla zeki değilsin. Yok ya. Yani asıl geri zekalı biri varsa o da sensin Hicabi'cim. Ne? Ben? Tabii bana sen. Oh yarabbi, bana geri zekalı diyen süper geri zekalıya bakın. Sersem, salak, beyinsiz, geri zeka fukarası. Tamam. Şu zeka edebiyatını bir kenara bırakıp işimize baksak nasıl olur Hicabi? Ha? Hmm. Bak, bak kardeşim, canım kardeşim. Sen Berber Murtaza'nın kopan sol kolunu alıp yapıştır. Hmm. Yani güzelce önce bir yap, ondan sonra yapıştır. Ben de Manav Fazıl abinin gönlünü almak için başladığım meyveli sebzeli tablomu bitirmeye çalışayım, tamam mı? Ne yani, sen de Manav için tablo mu yapıyorsun? Ya başka çare var mı Hicabi? Aylardır çalışmadan yiyip içiyoruz. Madamın evinde kira vermeden oturuyoruz. Hiç olmazsa onlara bir faydamız dokunsun değil mi kardeşim? Hmm. Ha? Sen nasıl veresiye saçını kestirip de parasını ödemediğin zaman berberin heykelini yapıyorsan, ben de bir türlü borcumuzu ödeyemediğimiz Manav Fazıl abinin dükkanına kavunlu karpuzlu bir tablo yapıyorum işte. İyi de güzel Nafi'cim, o kavunlu karpuzlunun arasındaki uzun püsküllü bir şey var ya. He. O ne meyvesi? O mu? He. O meyve değil be Hicabi be. He. Pırasa o, pırasa. Bak şimdi gerizekalı, beyinsiz, ebleh dediğimde kızıyorsun ama ya hiç kızma. Çünkü sen tamamen öylesin. Ulan kavun karpuzun içinde pırasa ne arıyor Sersem? Sen ne biçim ressamsın? Sende hiç zevk yok mu be? Var tabii. Neden olmasın? O pırasayı da zevkimden yaptım tabii. Yeah. İlk defa zevkinden pırasa tablosu yapan bir ressam görüyorum. Peki söyler misin pırasanın nesi zevk ha? Zeytinyağlısını seviyorum da ondan. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Oh Allah. Bu ne ses ya? Ne oldu? Ha? Ne bileyim ben, dışarıdan geliyor baksana. Dikkat dikkat. Size söylüyoruz. Etrafınız sarılmıştır. Sakın direnmeye kalkışmayın. Eyvah, duyuyor musun abi? Bizim apartmana teröristler girmiş galiba. Polisler hoparlörle onlara teslim ol çağrısı yapıyorlar. Ya ne yapacağız şimdi ya? Bilmiyorum. Eğer ateş açarlarsa kurşunlar bize de gelebilir değil mi Hicabi? Gelmek ne kelime, hem de bize. Hem de o güzel eserlerimize isabet de edebilir. Sizlere sesleniyoruz. Bu son çağrıdır. Dikkat dikkat. Gelin direnmeden teslim olun. Aksi takdirde siz zararı çıkarsınız. Şakamız yoktur. Ya Hüce abi, çok merak ettim. Ben pencereden bakacağım. Sakın ha! Sakın pencereye yaklaşma abi. Biraz sonra çatışma başlar. Olmayan o güzel beynine bir kurcun yiyebilirsin. Ya, haklısın ya, haklısın. Yani o beynim konusunda değil. Yani şu teröristlerde saklanacak bir başka apartman bulamadılar da geldiler bizim apartmanda saklandılar. Evet. Ya, hiç makul yok bu teröristlerde. Neden? Ya bak, madamın değil mi bu apartman? Evet. Madam terörist falan dinlemez, kira ister. Dikkat dikkat. Nafi ile Hicabi, size sesleniyoruz. Etrafınız sarılmıştır. Hiçbir yere kaçamazsınız. Duydun mu Nafi? Dışarıdakiler teröristlere değil bize sesleniyorlarmış. Eyvah. İyi ama biz ne yaptık ki polis etrafımızı sarmış Hicabi? Nafi! Hicabi! Hepimiz buradayız. Oradalar. Bakkal Mustafa, Manav Fazıl, Kasap Rüstem, Berber Murtaza. Eyvah. Duyuyor musun Hicabi? Tekmil mahalle esnafı kapının önüne toplanmış. Yandık yandık. Yandık yine. Ne yandık Nabi? Evet. Hicabi, sobakkal Mustafa sayar iken beni unuttu. Sanmayın ki madaminiz yoktur. Ben de onların içindeyim. Oh, bir sen eksiktin zaten madam. O güruğun içinde sen de olmasaydın şaşardım zaten. İyi de ne istiyorlar bizden Hicabi? Herhalde hatırımızı sormak istiyorlar değil mi canım? Çaçam, gerizekalı eblek. Salaklar imparatoru. Ne isteyecekler? Alacaklarını istiyorlar. Hala anlamadın mı? İyi de yani neden gelip kapımızı çalarak istemiyorlar da polis gibi hoparlörle etrafımızı sarılmış bir biçimde bağırarak istiyorlar bu? Şunun şurasında 6-7 ay geçti. Baktılar bizim elimiz cebimize gitmiyor. Sonunda böyle polisiye numaralara başvurdular işte. Çocuklar, son defa söylüyorum. Etrafınız mahalle esnafı tarafından çevrilmiştir. Birikmiş borçlarınızı ödeyinceye kadar bu evden dışarı adım atamayacaksınız. Bir bu eksikti. Sonunda evimize de hapsedildik işte Nafi Hazretleri. Bana bak. Neden gülüyorsun sen ha? Söylesene sen. Bunda gülünecek de var diye gülüyorsun ha? Ya Hüce abi. He. Bu esnaf bizden de salak. Üstelik ya benden de salak. Senden de salak. Bana bak. Nedenmiş o? Çünkü bizi eve hapsetmekle ellerine ne geçecek bunların? Bizim zaten parasızlıktan sokağa çıkacak halimiz mi kalmış? Duyduk duymadık demin. Çevreniz esnafınız tarafından kuşatılmıştır. Dışarı adım attığınız anda yakalanacaksınız. Bakkal, söyle onlara borçlarını ödemezlerse donlarını bile alacağımızı söyle onlara. Ay yetmez. Paninalarını bile alacağız, öyle söyle bakkal. Kasap Rüstem elinde satır bekliyor de o üçkağıtçılara. Dinleyin beni çocuklar. Ya borçlarınızı ödersiniz... Ya da ayağınızdaki donu üstünüzdeki panineyi bile haciz ederiz. Hiç şakamız yoktur bu sefer. Ver şu hoparlörü be bakkal. Biraz da ben nutuk atazay. Al bakalım madem ne diyeceksen de. Bu alçaklar neredeyse bir yıldır senin de kiranı vermiyorlar değil mi? Vermiyorlar tabii. Nafi, Hicabi sesimi duyuyorsunuz inşallah. Ben ev sahibiniz madam. Son defa söylüyorum. Ya kiramı verirsiniz ya verirsiniz. So işte o kadardır doğru. Arkadaşlar bu alçaktan alacak olan yalnız biz değiliz. Siz mahalle esnafı, turşucu, tatlıcı, bozacı hepiniz alacaklı değil misiniz bu üç kağıtçılardan ha? O halde daha ne duruyorsunuz? Başkasınıza bağırmaya. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Dolanıp durma, otur bir yere Hicabi. Şşt, ya dur ya, sana söylüyorum. Bana bak, bana bak Hicabi, duymadın mı beni? Ha? Volta atıp durma, sinirlerimi bozuyorsun. Neden ha? Çünkü volta hapishanede atılır, evde değil de ondan. Haklısın ama iki günden beri bizim evin de hapishaneden yeri kalır mı ha? Baksana, aynı hapishane. İşte bir hapishane burası. Bu yüzden istediğim gibi volta atıyorum ben Nafi Hazretleri, anladın mı? İyi, at. Öf ya. Ya yapma bunu. Bırak volta atmayı Hicabi. Sinirlerim bozuluyor diyorum sana. Yok bak, ya. Yapılıyorum. Şimdi senin sinirlerine ben volta atıyorum diye mi bozuluyor şimdi? Ha? Evet. Evet. Ha şunu bileydin ya. Ya. Yani dışarıdaki esnaf yüzünden iki günden beri evimizden dışarı çıkamıyoruz. Ha. Bu yüzden de yemek yiyemiyoruz. Temiz hava alamıyoruz. Dolaşamıyoruz. Ama bütün bunlar senin sinirlerini bozmuyor da benim attığım voltalar senin sinirlerini bozuyor. Evet. Evet. Ya sen gerizekalı. Eble akıl yoksun. Hala içinde bulunduğumuz durumun önemini kavrayamadın mı be? Ya ha? Ne varmış ki durumumuzda? Oo sıcacık kaloriferli evde yatıp kalkıyoruz işte. Ne esnafa görünmek korkusu, ne madamın kira için dırdır etmesi yok. Bak, mis gibi hayat. Canım Türkiye'm benim, canım Türkiye'm. Nafi, Nafi. En iyi salak dostum, en birinci gerizekalı dostum benim. Akademi arkadaşım, canım kardeşim, kader dostum. Sen şimdi buna yaşamak mı diyorsun be ha? Ulan sersem, iki gündür midemize en ufak bir ekmek kırıntısı bile girmedi be. Ya ama... Su içiyoruz ya Hicabicim. Bak, bak artık sana hakaret etmekten dilimde tüy bitti. Nafi, insanlar sadece su içerek yaşayamazlar. Daha doğrusu ben öyle biliyorum. Ama sen su içerek yaşayan bir yaratıksan o başka. Yemek yememiz lazım. Yemezsek ölürüz. İki gündür hiçbir şey yemedik. Bu üçüncü gün. Eğer midemize bir şey girmezse yarın da yarından da yakın bir tarihte ölüp gideceğiz Nafi. O zaman dışarı çıkıp yiyecek bir şeyler bulalım Hicabi. Ha çok güzel, harika, harika bir fikir. Seni tebrik ediyorum. Buyurun gidip bir şeyler alıp gelin efendim. Buyurun. Tabii parçanız kalırsa. Nasıl yani? Alırım tabii. Neden almayayım? Alırım. Ya Hicabi be, şey, şimdi aklıma geldi. Ne? Etrafımız esnaf tarafından sarılmıştı değil mi? Doğrusu bravo. Ben de ne zaman aklına gelecek diye kendi kendime iddiaya girmiştim. Sersem apartmanın önünde bekliyorlar bizi. Dışarı çıkalım da donumuzu fanilamızı mı haccetsinler ha? Oh, hayret be. Hiç bu kadar yani para edeceğimi bilmezdim biliyor musun? Neyin? Yani donla fanilamızın ve benim. Ya bilseydim bir düzüne sana bir düzüne de kendime alırdım. Yahu ne diyorsun sen be? Ya esnaf hoparlörden ne diye bağırıyordu? Ne? Paramızı vermezseniz donla fanilanızı alacağız demiyor muydu? Diyordu. Peki ne olmuş? Şöyle bir hesap yaptım. Evet. Madamın ev kiraları, bakkal, kasap, manav. Hmm. Yani bütün bu borçlar. Evet. Şöyle böyle 100 milyon lira falan tutuyor. Sonra? Madem bu para karşılığında bizim donumuzla fanilamızı istiyorlar. Evet. Verelim de borçlardan kurtulalım diyorum Hicabi. Ya sahi mi? Tabii. Hı? Borç sıfıra inince yeniden borçlarınız. Yani böyle gider yeniden içeriz, yeriz, onlardan malzeme alırız. Evet. Sıra para ödemeye gelince de çıkartır yine birer donla birer tane fanila verir ödeşiriz. Baksana bir donla fanila 100 milyon ettiğine göre. Yeter! Ne? Yeter! Kes! Salak! Gerizekalı, beyinsiz, ebler, akıl ve fukara yoksunu. Sen adamların donumuzla fanilamızı alarak borçlarını ödeştireceğini mi sanıyorsun ha? Ha? Yanlış mı düşünüyorum yoksa? Ulan o donla fanila almak sözün gelişi. He. Yani öyle söyleyerek bizi mahalleye rezil etmek istiyorlar. Ha, anladım şu mesele. Heh, çok şükür geç de olsa anladın sonunda ben abicim. Evet geçmez ama anladığım zaman da iyi anlarım ha. Ben çok iyi anlarım. Bak. Nasıl iyi anlarım? Üf, açlıktan midem böyle isyanları oynamaya başladı ya. O benim midemden geliyor değil mi bu zil? Ya evet. Bak zil sesini duyuyorsun değil mi Hicabi? Duydum duydum. Ne güzel değil mi? Oh midemden ne güzel geliyor böyle. İstersen ne? Gerizekalı o çalan midenin değil kapının zili. Kapının mı? Evet. Niye midemden bakalım. Geliyor? Yürü git aç bakalım. Tamam ya. Bana bak. Aha. Dikkat et aşağıda beklemekten usanan esnaf terörist eyleme geçmiş olabilir. Tamam. Açmadan kapının dikizinden bak gelen kimmiş. Olur Hicabi. Ha. Özellikle kasap rüzgâme dikkat et ha. O satırsız dolaşmıyor biliyorsun. Tamam. Kimsiniz? So açın şu kapıyı bakayım. Kimsiniz dedim. So dedim hala anlamadınız. Ve madamınız ev sahibiniz. Hicabi. Gelen madam. Gel. Ne yapayım açayım mı kapıyı? Aç. Ha. Bildiğin kadarıyla madam satırla dolaşmaz. Tamam. Onun en büyük silahı çenesidir. Başımızın etini yemeye gelmiştir yine. Tamam. Madam. Bekleyin açıyorum. Buyurun madam. Çekil kenarıya da bir göreyim içeriye. Sizi gidi üç kağıtçılar sizi. Amanın so iki gün içinde ne hale gelmişsiniz? Erimişsiniz, zayıflamışsınız. So dönmüşsünüz uskumlu çirosuna. Sayenizde madam, sayenizde. Sağımızı solumuzu kuşattınız. Dışarı adım atamaz hale geldik tabii. Ya inan madam. İki gündür çeşme suyundan başka bir şey girmedi midemize. Yok. Çeşme suyunu da biliyorsunuz zaten. Evet. Ya böyle giderse yalnız ev kirasını değil su parasını bile ödeyemeyeceğiz. Biliyorum üçkağıtçılar biliyorum. Ama kabahat sizdedir su. Çalışmadan yiyip içmek istediniz yedirirler size. Rica ederiz madam. Çalışmadan ne demek? Biz tam çalışmaya karar vermiştik. Baskın yapıp bizi mahpus ettiniz buraya. Eğer etmeseydiniz borçlarımızı kurşuna kadar ödeyecektik tabii. Sahi söylüyorsunuz. Tabii sahi söylüyoruz. Peki ne iş yapıyordunuz? Daha işe başlamamıştık. Başlamaya karar vermiştik. Ve tam başlayacaktık ki siz ve mahallemizin değerli esnafı hoparlörle terörist basar gibi bizi bastınız madam. Canım madem çalışacaksınız ben söylerim esnafa. Kuşatmayı kaldırırız. Siz yeter ki çalışın. Çalışın ki borçlarınızı ödeyin. O halde lütfen. Madam, gidin o işbirlikçilerinize söyleyin. Onurlu, haysiyetli kiracılarınız Nafi ile Hicabi yarından itibaren çalışmaya başlayacaktır. Söyleyin lütfen o muazzam kuşatmayı kaldırsınlar. Evet. Bu işte bir üç kağıt yoktur. Yoktur. Yo, rica ederim madam. Az önce size onur ve haysiyetten söz etmiştim. Nafi, Hicabi doğrudur. Olmadı elbette madam. Biz çalışmak için dünyaya gelmişiz. Evet. Hayatta en sevdiğimiz üç şey vardır. Nelerdir onlar? Çalışmak. Madem ki ne çalışmak doğursunuz çalışın. Ben gider esnafa bunlar adam olmuş. Çalışacakmış derim. Hadi eyvallah. Aman madam. Madam. Evet. Ay su faturasını diyecektim de. Ne olmuş su faturasına? Eğer bize hemen yiyecek bir şeyler getirmezseniz bu ay çok yüklü bir su faturası gelecektir size. Evet. Yoksa su kaçağı vardır. Ya da saat başı hamam yapıyorsunuz. Hayır madam, hayır. Açlıktan iki gündür açlığımızı su içerek bastırıyoruz da ondan. Doğru vallahi ya madam. Yani ben hiç içmediysem en az 10 metre küp su içmişimdir madam. Ne? Amanın 10 metre küp su? Siz mandasınız. Estağfurullah. Bu kadar suyu çarşı hamamı bile kullanamaz. Tamam, bir daha su içmek yok. Ben size hemen yiyecek bir şeyler getiriyorum, hemen. Bravo Hicabi. Gerçekten benden akıllıymışsın ha. Çalışma ayağıyla iyi kandırdın adamı. Ne kandırması be? Doğruyu söyledim ona. Nasıl yani? Gerçekten çalışacak mıyız? Evet, çalışacağız tabii. İyi de ne işle iştigal edeceğiz Hicabi'cim ha? Sen heykeltıraş, ben de ressamım. Bugüne kadar mesleğimizin dışında bir sürü iş yaptık ama hiçbirinde de dikiş tutturamadık. Bu sefer tutturacağız. Peki ne iş yapacağız? Onu ben de bilmiyorum. Ne iş yapacağımızı bilmiyorsun ve madama söz veriyorsun. Hayır, bilmiyorum. Ulan madem öyle neden madama çalışmaya başlıyoruz dedin? İç sersemlik, salaklık ve de gerizekalılık yapma. Başka ne diyebilirim ki madama? Kuşatmayı kaldırmaları için öyle söyledim. Aptal herif. İyi ama esnaf numaramızı anlarsa yine kuşatır bizi bey abi. Ben de o yüzden bir iş bulup çalışmamız gerekiyor diyorum ya. Tamam da ne iş yapacağız o zaman? Bulacağız bir iş. Acele etme. Bak görüyor musun gene midemden ziller çalmaya başladı. Yok o değil bu sefer. Yine madam gelmişti. Madam mı? Bana bak yiyecek bir şeyler geçirmiştik. Çabuk aç şu kapıyı. Peki inşallah madam. Ne iş yapacağımızı sormaz Hicabi. Madam. Siz misiniz? Benim. İçmeyin. Size yiyecek bir şeyler getiriyorum. Durun içmeyin. Öyle mi? Buyurun madam. Madem getirdiniz içeri girin. Madam kuşatmayı kaldırdılar mı acaba? Size inanmadılar. Bu işte varıdır bir üç kağıt gece gündüz nöbet tutacağız diyorlar. Bu işte bir üç kağıt falan yok. Çalışacağız dedik ya madam. Siciliniz pek kötüdür. İnanmadılar işte. Sabah 8-12 nöbeti bakkal Mustafa'da, öğlen 12-5 nöbeti manav Fazıl Efendi'de. Peki ya gece nöbeti, o kimde madam? O da kasap Rüstem. So elinde satır bıçak gece nöbeti tutar. Anneciğim. Ya bu kasabın niyeti bizi doğramak mıdır be? Hicabi, so söyle bakalım ne iş yapıyorsunuz? Güreşçilik yapacağız madam. Hiç abi. Hı? Bu güreş işi de nereden çıktı be? Ne oldu? Beğenemedin mi yoksa beyefendi abi, hazretleri? Abi, güreş bir iş değildir, bir spordur. Yani söylemek istediğim bu. Salak konuşma. Güreşin spor olduğunu ben de biliyorum. Ama bazen güreş meslek haline gelip insanlara para da kazandırabiliyor. Nasıl yani? Gel buraya, bak şu gazeteye. Ah, bakayım. Ne var? Göster. Bak, az önce madamın bize yiyecek getirdiği gazete parçası bu. Görüyor musun? Görüyorum, görüyorum. Ne olmuş yani? Yani bunun güreşle ne ilgisi var? Eğer bu gazetedeki şu ilanı okursan ne demek istediğimi anlarsın. Ne yazıyor söyle. Buyur oku. Eğer okuma yazmak varsa tabii. Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdiğime göre herhalde okumam yazmam vardır. İyi oku o halde salaklar imparatoru oku. Bu pazar günü çırpıcı çayırına geleneksel güreş müsabakaları yapılacaktır. Yarışma bilen bilmeyen ama kendine güvenen herkese açıktır. Ne varmış bunda? Devam et. Daha yazı bitmedi, devam et. Tamam. Birinciye 250 milyon lira, ikinciye 150 milyon, üçüncüye de 100 milyon lira mükafat verilecektir. Ne haber? Duydun işte. Ne? Birinciye 250, ikinciye 150, üçüncüye de 100 milyon kağıt ödül vereceklermiş. Evet. Duyuyor musun bunu? Nafi'cim ha? Bir de güreş iş değil spor diyordun ha? Evet. Bak nasıl işmiş gördün mü? Hem de işlerin hasosuymuş be. Öyle değil mi sevgili Nafi'cim? Bak canım bak dinle beni. Evet öyle. Yani güreş yapmasını bilenler için öyle. Evet. Güreş yapmasını bilenler için iyi para tabii ama... bunun bizimle ne ilgisi var onu anlayamıyorum. Benim salak geri zekalı arkadaşım hala anlamadın mı? Sen bu güreş müsabakalarına katılacaksın ve ilk 3 dereceden birine girip para kazanarak böylece esnaf tarafından hapsedilimiz bu evden sayende kurtulmuş olacağız. Ne dedin? Ben mi? Yani ben mi konuşacağım? Evet sen tabii. Ne o? Neden sarardın birdenbire böyle? Tamam ben zaman zaman salak ve gerizekalı olabiliyorum ama sen bu işte beni de geçtin be Hicabi. Yo. Hiç kimse bu rekoru senin elinden alamaz dostum. Hem neden böyle söylüyorsun? Hicabi kendine gel. Ben ressamım. Güreşten müreşten anlamam kardeşim. Anlarsın. Anlamam dedim ya Hicabi. Anlarsın be kardeşim anlarsın. Allah Allah nereden anlarım be? Sen beni benden daha mı iyi bileceksin yani? Evet, ben seni senden iyi bilir ve tanırım Nafi'cim. Sen aslında tam güreşçi olacak adam mısın ama yanlışlıkla ressam olmuşsun. Allah Allah, sahi mi? Ya sahi tabii. Peki nereden biliyorsun bunu? Yaptığın o rezil resimlerin 5 para bile etmediğinden belli değil mi gerizekalı Nafi'cim? Daha bugüne kadar yaptığın tablolar kimlerin evlerinin duvarlarını süslüyor ha? Söyle bakayım hadi. Bak bir kere bir tanesi bizim madamın duvarında asılı. Biri bakkalın dükkanında asılı. Hadi ona da tablo denmez ya. Veresiye verenle peşin satış yapan bir adamın halini tasvir eden komik bir şey. Peki ya başka? Birer tane de manav Fazıl'la kasap Rüstem'in dükkanına yapmıştım. Onların duvarlarında asılı. Hadi lan manava yaptığın tablo değil bir kere tabelaydı. Salak. Ne yazıyordu orada? Ne yazıyordu? Şen manav yazıyordu. Kasabada pirzola, büftek, kıyma fiyatlarını yazmıştın. Sen bunlara sanat eserim diyorsun ha gerizekalı. Ya, tamam. Peki ya sen? Güya sen de heykeltıraşsın öyle değil mi? Söyle bakalım senin yaptığın heykeller kimlerin bahçelerini süslüyor? Benim heykellerimi bırakıp da asıl konuya geçelim Nafi'cim. Tamam. Dediğim gibi sen güreşçisin. Ve bu pazar günü de çırpıcı çayırında yapılacak olan güreş müsabakalarına katılacaksın. Tamam mı benim sevgili kardeşim? Ya etme eyleme Hicabi. Ben ne anlarım güreşten? Lapacının tekiyim ben. Yere düştüm mü tövbe bir daha kimse kaldıramaz beni. Bak orası doğru. Yani lapacının tekisin. Ama dua et ki çok şanslı bir adamsın. Nedenmiş o? Çünkü benim gibi değerli bir güreş antrenörüne sahip olduğun için tabii. Anlamadım. Sen güreş nesisin? Güreş antrenörü. Güreş! Bak sen. Bundan hiç haberim yoktu ha. Peki ne zamandan beri yapıyorsun bu işi? olsa anlamıyorsunuz. Nafi ile Hicabi pes etmişlerdir, iş bulmuşlardır doğrum size. Ne işi madam, ne işi? Bu ikisi elinden bir iş gelmez ki. Güya okumuş adamlar. Biri ressam, öbürü de bilmem ben ne tıraş. Numara yapıyorlar madam, numara. Çalışacağız ayağıyla evden çıkıp düyecekler. Öyle bir çıkmaya kalksınlar. Bu satırla ikisinin de ayağını keser, mahalleliyi paça niyetine satarım ha. So kendini kasap dükkanında sanırsın. Anlamıyorsunuz. Bu sefer hakikaten çalışacaklar doğrum size. Ah ah, orada olup da hallerini görecektiniz so. Her ikisi de mah böyle prasa gibi incelmişler doğrum. Çiraza dönmüşlerdi doğrum size. Neden ki madam? Açlıktan so, açlıktan. Sanırsınız ki Etiyopyalıdır ikisi de. Yok ya, o kadar zayıflamışlar mı bu adam? So siz de iki gün yemeyin, siz de dönersiniz süpürge sopasına. Ah benim irahmetli antranihim bana kızıp da iki gün yemek yememişti de. Adamı tanımayıp eve almamıştım so. Bak şimdi yüreğim sızladı be madam. Arkadaşlar madam doğru söylüyor. Fukaralar tam iki gündür evdeler. Bizim korkumuzdan dışarı çıkmadıkları için yiyip içemiyorlar. Vicdanım sızladı şimdi. So söylüyorum. Mefta olurlarsa sebebi siz olursunuz. Ha, doğru doğru. Açlığa daha ne kadar dayanabilirler ki? Arkadaşlar ben vazgeçiyorum bu işten. Neme lazım. Ölürler mi ölürler. Bir de hapislerde falan gireriz değil mi arkadaşlar? İyi de ya alacaklarımız ne olacak ha? Alacaklarımız bana tam tamına 12 milyon borçları var. Bana da 10 milyon. Bir o kadar da bana var. Aha, so sizinki de bir şey mi? Benim bir evimi tapulamadıkları kaldı. Bana tam bir yıldır kira ödemiyor bu alçaklar. Evet, söyleyin ne yapacağız arkadaşlar? Kuşatmayı kaldırıyor muyuz yoksa devam mı ediyoruz? Bana kalırsa kaldıralım derim. Nafi ile Hicabi'nin evinin önünde nöbet tutacağız diye dükkana bir de çıra kaldım. Bu iş biraz pahalıya mal oluyor bana. Aynen, ben de senin gibi yapıp dükkanıma işçi aldım manav. Canım orasına bakarsanız ben de adam tuttum tabii. Bu adamların evinin önünde nöbet tutacağım diye bakkal dükkanımı kapalı tutamazdım ya. So görüyorsunuz, alacağınız 10 milyon, tuttuğunuz işçiye vereceksiniz 20 milyon. Madam haklı. Ben vazgeçiyorum bu nöbet işinden arkadaşlar. Ben de. Siz vazgeçerseniz ben de geçerim. Hem baksana madama, Nafi ile Hicabi'nin iş bulup çalışacağını söyledi. İlk maaşlarından alacaklarımızı alırız. So en iyisi budur. O halde dağılıp dükkanlarımıza gidelim arkadaşlar. So ben derim ki bu ikisi mademkine iş bulmuştur, bunlara biraz daha kredi açalım. Anlayamadım madam. Karınları açtır, mideleri birbirine yapışmıştır. Nasıl olsa çalışacaklardır. So derim ki bunlara dükkanınızdan biraz daha yiyecek bir şeyler verseniz hem sevaptır hem de insanlıktır derim so. Peki tamam. Görüşmeyi kabul ettim diye. Peki o müsabakaya katılmak için istedikleri 30 milyonu nereden bulup da vereceğiz ha? Bak onu unuttum ben Afi. Bir de bana salak geri zekalı dersin değil mi sen? Aslında değilim ya. Neyse. Dur bakalım dur. Bir şeyler düşünürüz elbet. Tamam. Hele önce şimdi sana nasıl güreşilir bir öğreteyim ha. Tamam mı? Hadi bakalım. Güreşi öğrendik diyelim de katılmak için gerekli olan 30 milyonu da bulduk diyelim de. Ya kispet? Ha? O kispeti nereden bulacağız? Satın almaya kalksak dünyanın parasını vermemiz lazım. Canım o kispet kolay. Onu 5 dakikada buluruz ne yapacağım? Nereden bulacağız? Ha? Tanıdığımız bir güreşçi de yok ki ödünç isteyelim. Tamam. Ne? Tamam. Kismeti kimden isteyeceğimizi buldum ne yapayım? Kimden? Madamdan. Ya ne? Madamdan mı? Evet. Allah. Ya bizim madam da eskiden güreşçi falan mıymış yani? Ya saçmalama. Kadından güreşçi olmaz, gerizekalı. O halde rahmetli antrani mi güreşçiydi? Hayır o da değil. Ne peki? Madem öyle güreşçi kispeti madamda ne arıyor söyler misin bana? Ya bana bak. Ha. Madamdan kispet değil, tayt alacağız tayt. Ha? Anladın mı şimdi? Ne? Tayt mı? Evet. Hani biliyorsun o böyle tayt dedikleri şey var ya hani bacakları sıkı sıkıya saran bir pantolon türü böyle. İşte evet aynı kispet gibi bir şey o. Yani kimse taytın tayt olduğunu anlamayacak bile. Yani öyle oluyorsa mesele yok tabii. Evet şimdi gelelim güreş dersine. Bak Naficiğim. Evet. Güreşte tam 5 tane ana oyun vardır, tamam mı? Tamam. Madem tamam söyle bakalım neymiş o 5 ana oyun? Ne bileyim ben ya. Ya o gerizekalı, az önce tamam demedin mi sen? Ne dedim? Ama evet. Yani evet dedim ama ben bildiğim için demedim. Yani sen tamam mı deyince ben senin tamamına tamam dedim. Ya. Anlatabildim mi? Evet. Yani aslında çok güzel anlattın. Neyin tamam olduğunu bilemeden tamam. Tamam dedim. tamam kes yeter. Şimdi bu 5 ana oyunu sayıyorum. Dinle. Bir. Elense. Neymiş? Bir. Elense. Ulan bir yok. Ne? Sadece elense. Ha, sadece elense. Ha. Ha. Güzel. Güzel. İki. Günde. Neymiş? Gündeymiş. Bravo. Ha. Üç. Sarma. Neymiş? Aa, zeytinyağlısına bayılırım. Puh, doğru söyle. Ne? Ha, sarmaymış. Ha, harika. Ha. Şimdi 4. Ne? Boyunduruk. Neymiş? Boyundurukmuş. Alulala. Alulala. 5. Kazık. Neymiş? Kazıkmış. Heh, evet. Şimdi tatbiki olarak göstereceğim sana bunların ne olduğunu. Göster bakalım. Heh. Şimdi enseni bana doğru uzat. Al. O ensem. Al. Sana doğru uzattım. Evet. Neden peki? Salaklaşma. Sana enseni uzat diyorum. Ya olur. Buyur uzattım işte enseni. Heh, güzel. Şimdi. Evet. Heh. Evet güzel. Heh, ne? Annem en çok ensemi severdi benim, biliyor musun? Ya ensesi ne güzel oğlum derdi benim, böyle ensemi okşardım. Saçmalama Nafi. Ne? Güzel derken enseni kastetmedim. Evet. Şimdi bak. Ne? Bu ne bu? O mu? He. O şey o. El. Evet el, buna el denir muhterem kardeşim. Şimdi bak, elimi senin ensene atıyorum ve hızla geri çekiyorum böyle. Bırak ensemi be. Bıraksana be. Bırak diyorum. Bırak, yoksa bak kötü olur icabı. Ve el enseyi sana çekiyorum. Gördün mü? Görmüyorum. Hissediyorum. Sırtım ensem. Bana ne yaptın sen böyle? Yavrum, sana el ense çektim. Ne yapacağım el ense? Yani pazar günü çırpıcı çayırına çıktığında rakip güreşçiye aynen böyle yapacaksın. He. Elini adamın ensesine atacaksın. He. Ve sonra da yaradana sığınıp var gücünce kendine doğru çekeceksin. Tamam mı? Tekrar deneyeyim mi üzerinde? İstemez. Başlarım şimdi senin el ensene. Tamam. Ne olduğunu ben iyice öğrendim. Heh. El ense. O zaman ense. Tamam. Bu el ense. Heh, şimdi bu el, bu öbür ense. Oyunları gösteriyorum sana. Tamam göster. Dur bir dakika bak. Ne bu oldu? Da onlar gibi olmasın yani. Bak sen bütün bu güreş numaralarını nereden öğrendin, bana onu söyle. Nereden olacak? Gazetelerdeki pehlivan tefrikalarından tabii. Tefrikalardan mı? Evet. Mesela şu meşhur bir güreşçimiz vardır hani. Hiç duydun mu sen onun adını? Kel Aliço. Duydum tabii. Ne olmuş yani Kel Aliço'ya? Ya o Kel Aliço'nun en büyük numarası neymiş biliyor musun sen? Ya bunu bilmeyecek ne var? Adam kelin tekiymiş. Oğlum ben adamın kelliğini değil, güreş numarasını sordum sana. Biliyor musun onun güreş numarasını? Kaçmış? 9 mu? Nafi, sabrımı taşırıyorsun. Sonra yine başlayacağım o zekayla ilgili iltifatlara. Ne gerizekalılığını, ne salaklığını, ne aptallığını bırakacağım sonra ha. Sersem. Ha? Kel Aliço'yu futbolcu mu sandın da sırt numarasını söylüyorsun bana? Güreş numarasını soruyorum sana. Tamam canım, kızma, anladık. Numarasını soruyorsun. Peki bu numarası neresinde yazıyormuş Kel Aliço'nun? Naficiğim. Yine salaklığın tuttu. Evladım, ne demek neresinde yazıyor? Plaka numarası mı sandın buna ha? Ben sana Kel Aliço'nun rakiplerine yaptığı numarayı soruyorum, biliyor musun diye. Ha, o numarayı yani. Heh. Yok bilmiyorum. Tamam o zaman gösteriyorum. Şimdi uzat sağ kolunu bana bakayım. Olmaz. Nafi bak uzat şu kolunu. Yok diyorum. Arkadaşım yok. Az önce enseni uzat demiştin, uzattım, sonra kendimi yerde buldum. Uzat ulan. Heh. Sana güreş öğretiyorum burada salak herif. Tamam ya kızma ya. Buyur işte sağ elim uzattım. Güzel. Şimdi sol ayağını da yarım metre böyle ileri at bakayım. Olur. Ne kadardı? Yarım metre. Ha, metre var mı burada? Yok, ne yapacaksın? Ya ayağımı yarım metre ileri atmamı söyledin ya. Ölçüp ona göre at. Salaklaşma. At işte biraz ileri olsun bitsin. Tamam kızma ya, tamam. Hı. Ah, attım işte. Ne oldu? Evet. Aynen öyle kal. Tamam. Hiç kıpırdama. Şimdi sıra bende. Ben bu kolumu senin koltuk altından geçirip sağ ayağımla çengeli takıyorum. Hı. Sen de boşta olan kolunu pantolon ağımın arasından geçireceksin. Niye geçireceksin? Niye? Tabii ki oyunumu bozmak için. Şimdi sen elini pantolon ağımın arasından geçirdikten sonra başını da benim koltuk altımdan geçiriyorsun. Tamam mı? Tamam. Anladın mı? Anlamadım. Desem şimdi ne gerizekalılığımı ne salaklığımı bırakacaksın. Anladım desem anlat diyeceksin. Ya yani iki arada bir derede kaldım kardeşim. Ya. Ne söylesem acaba? Ya hayret yani Nafi, hayret. Bu kadarcık basit bir şeyi nasıl anlayamadın, şaşıyorum zekana. Bak kulaklarını iyi aç ve beni dinle. Allah için iyi insanlarsınız. Para vermeyen borçlusuna hem kızan hem evine hapseden, sonra da acıyıp tekrar borç veren esnaf bizim mahalleden başkasında görülemez, doğru. Ne yaparsın madama? Çocuklar için aç kaldılar, çiroza döndüler dedin. Ben de bir kolye pirinç, makarna, yağ falan koydum işte. Keşke koymaz olaydım. Kollarım koptu kopacak benim adama. Bizim de vicdanımız sızladı. Yiyecek bir şeyler götürelim dedik. Kollarım. Vay. Keşke sen daha az daha meyve koysaydım. Kasap Rüstem So, sen neler getiriyorsun çocuklara? Aman. Zayıfladılar deyince biraz dalak, böbrek, büftek falan getirdim. İyi yapıyorsunuz. Vay. İyi yapıyorsunuz. Aha. Oh. Hadi. Oh. Çal alayım adama şu kapıyı, çal. Çal da şu elimizdekileri bir an evvel verelim. Yok, çalmayalım. Bende anahtar varıdır. Kapıyı açıp sürpriz yapıyoruz onlara. Ne yapacaksak yapalım. Kollarım koptu be. Aç hadi şu kapıyı madama. Tamam So, açıyorum. Hadi, açıyorum. Hadi. Ne sabirsiz adamsınız. Ya bırak, kalk üstümden ya. Kalk diyorum. Kalk. Kalkacağım da. Nasıl kalkacağım ha? Ay senin öğreteceğin güreşe be. Bana bak. Pehlivan tefrikasında aynen böyle yazıyor. Nasıl yazıyordu? Hay Allah, bir türlü ayrılamıyorum evet, ya. Nafi, Hicabi. Biz geldik So. Madaminiz, bakkaliniz, kasabiniz, manaminiz. Su, neredesiniz? Amanın neler görüyorum. Ya bakkal. Bunlar Nafile Hicabi değil mi yoksa? Onlar da yerde ne yapıyorlar böyle? Ah, efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Delirdiniz. Ayrılın doğrum size. Biz de öyle yapmaya çalışıyoruz madem ama. Ama ayrılmasına ayrılacağız da nasıl ayrılacağız bir türlü bilemiyoruz. Yahu çocuklar, nedir bu haliniz bakayım? Adeta yerde kürtlenmişsiniz. Vah zavallılar vah. Açlık akıllarını başlarından almış galiba. Açlık her şeyi yaptırır insanlara doğru. Nafi Hicabi, ne yapıyorsunuz yahu yerde öyle? Biz güreş yapıyoruz kasap. Ha? Güreş. Evet ya, bu Hicabi denen sersem kel Aliço'nun numarasını göstereceğim diye... Yani tarifle güreş öğretiyordu bana. Öğretmesini öğrettim de işte burada böyle kilitlendik. Kilidi nasıl çözeceğimizi bilemiyorum şimdi. Madam, bakkal, kasap, manav, yardım edin de bizi birbirimize ayırın. Evet, yardım tamam, edin. Şimdi dur sizi bir kilit açalım bakalım. Tamam. Hicabi, dur. Tamam. Hicabi dur şimdi. Hicabi ver. Sen 50 bırak şunu. Bıraktım. Nafi sen de şu sol ayağını. Tamam. Belinden çek bakalım. Çektim. Bana dur. Şimdi sıkı durun. Evet. Ben de ikinizi birbirinizden ayıracağım. Bir dakika. Tamam. İyi ki geldiniz. Yoksa biz böyle aylarca kilitli kalabilirdik. Sos söylersiniz bu yaptığınız nedir? Güreş madam, güreş. Sen hiç seyretmedin mi? So, çok seyretmişimdir. Lakin böylesini ilk görmekteyim. Çocuklar madam haklı. Bu nasıl güreş böyle ya? Bu güreşmek de nereden icap etti? Yani... Nafi, Hicabi, So bakın sizlere neler getirdik. Yoksa neler yiyecek mi madam? Olamaz. Olur bak. Hakikaten yiyecek mi getirdiniz yoksa? Evet oldu. Bak kolun içinde neler var ya. Un, pirinç, gofret, ne ararsan var. Buyurun alın. Kulaklarıma inanamıyorum. Evet. Bakın şu poşetin içinde de pirzola, büftek, kıyma falan var. Aman Allah'ım, gözlerime inanamıyorum. Şu sandığın içinde de bir sürü meyve var çocuklar. Madam hapislikten dolayı zayıfladığınızı söyleyince dayanamadık. Zaten bize borçlar var. Biraz daha borçlar sizler bari de. Vah canim, So görüyorsunuz tam vaktinde yetişiyoruz. yoksam açlıktan mefta olacaklarmış. Ya haklısın madam, haklısın. Baksana nasıl da iştahla yiyorlar. Bir de bu zavallıları eve hapsetmiştik ha. Ay. Yani biz de az canavar değilmişiz arkadaşlar. Sorma gitsin. Allah'tan madama uyardı da. Şu iki kikiriyi ölmekten kurtardık ya. Çocuklar deyin bakalım, bu güreşme işi de nedir so? Biz duyduk ki güreşte iyi para varmış. Birinciye 250 milyon. Ya, ikinciye 150 milyon. Üçüncüye 50 milyon lira veriyorlarmış. Kim? Kimler veriyormuş bu paraları ya? Yahu şeyde, bu çırpıcıda güreş müsabakası varmış. Ben de gazetede okudum. Nafi tutturdu bu müsabakalara gireceğim diye. Ha. Kim, ben mi? Sonede? Herkese borçluyuz tabii. Utanıyorum şu güreş müsabakalarına girip birinci olayım da alacağım parayla hem esnafın hem de madamın paralarını ödeyeyim dedi. Evet dedi. Canım Nafi. Sohicabi'nin söylediği doğrudur. Yok canım, yani evet canım. Yani doğrusu şimdi şöyle bakın. Ha, şimdi ben... dur bir dakika. İyi de Nafi. Sen güreş yapmasını biliyor musun? Ya evet, hiç daha önce güreştin mi? Nafi, bizlere olan borcun yüzünden güreş yapmaya kalkarak bir tarafı bunu sakın kırma oğlum. Şey, yani doğrusunu isterseniz... Hiç korkmayın. Nafi evvelallah rakiplerini yenecek güç ve tekniktedir. Evet. Şu kollarına bakın. Şu bazularına bakın. Şu bazularına bakın. Bacak adelelerine bakın. Bakın. Şu ağza, burna, kaşa, göze, şu surata bakın. Nafi her şeyiyle ben güreşçiyim diyor sayın arkadaşlar. Peki. Antrenör kim Nafi'nin? Şey, övünmek gibi olmasın ama benim. Sose güreşler anlarsın. Ayıpsın madam, anlarsın ne demek. Piyasada yayınlanan ne kadar güreş ve pehlivan tefrikası varsa hepsini okudum. Güzel de şimdi bizim Nafi güreşecek, rakiplerini yenecek, para ödülünü alacak ve sonra da bizlere olan borçlarınızı ödeyeceksiniz, öyle mi? Aynen öyle. Bakkal abicim. Öyle değil mi Nafi'cim? Tabii evet öyle. Yani benim birinciliğim %99,5. Ya. Ama hakem yani taraf falan tutarsa ikinciliğim garantidir. Ya yalnız bu kazançlı işe girmek için önümüzde iki engel var. Nedir o engeller? Birincisi sevgili madam, para. Ne parası? Yani kayıp parası. 30 milyon lira istiyorlar. Malum bizde de o kadar para olsa biz zaten güreşmezdik. Canım madem bu kadar iddialısınız, aramızda toplar bir şeyler yaparız size. Öyle değil mi? Bakkal, kasap. Tabii toplarız o 30 milyonu biz. Ben veririm. Şimdi dikkatli bakıyorum da arkadaşlar, hakikaten Nafi'de tam bir pehlivan görünüşü var ha. Para işiniz çözülür çocuklar, çözülür. Bir engel daha var ama madam. O nedir? Bu engeli ancak siz çözebilirsiniz. Nedir? Bize bir tane kisbet lazım. Biliyorsunuz yağlı güreşlerde meydana kisbetsiz çıkmak yasaktır. Çok doğru, güreşlerde kisbet şarttır. Acaba diyorum sevgili madam, siz bize ödünç olarak şöyle bir adet... Siz şaşırdınız. Beni güreşçi sandınız. Yanlış anladınız madam. Sizde kisbet olmadığını biz de biliyoruz. Sizden sadece şu bazen hani giydiğiniz siyah taytınızı bize ödünç olarak vermenizi rica edecektik. Tayt dediniz. Ne yapacaksınız oğlum? Şimdi Nafi'ye kisbet diye onu giydireceğim de... tabii bu yoklukta bir de kisbet satın almayalım dedik yani. İstediğiniz tayt olsun. Yalnız siyah değil de her renginden var bende. Hicabi, madamın kırmızı taytını giysem olmaz mı? Saçmalama Nafi. Hiç kırmızı kisbet giyen güreşçi gördün mü be salak? Yo, daha doğrusu ben hiç kisbet giyen güreşçi görmedim de. Neyse efendim, biz Allah'ın izniyle pazar günü çırpıcı çayırındaki geleneksel çayır güreşlerine katılacağız. Eğer siz de oraya gelip bizleri tezahüratınızla yalnız bırakmazsanız bizi, ikimizi sevindirmiş olursunuz. Tabii çok iyi olur. Geliriz. Böylece dereceye girerseniz alacağınız ödülü de biz esnaf olarak aramızda paylaşmış oluruz. Evet bu çok iyi fikir. Pazar günü biz de geleceğiz çırpıcı çayırına. Ben de gelirim. Madam ya siz? Kambersiz duyur olur. Ben de geleceğim. Nafiye haydi bastır diye tezahürat yapmaya. Hiç unutmam. Toprağı bol olsun, benim antrenikim de güleş yapmayı ziyadesiyle sevordu. Ormana pikniğe gittiğimizde pijamasını giyiyor, birilerini bulur güreş tutardı. Ah! Hadi bakalım manav, kasap, pamuk eller cebe, hadi bakalım. Hayrola bakkal. Nafi'nin güreş için kayıt parasını vereceğiz ya, öyle söylemiştik. Evet. Adam başı ne tutuyordu? 10'ar milyon. Veriyoruz değil mi? İster istemez vereceğiz be bakkal. Duydun işte, Nafi birinci gelirse 250 milyon lira alacak. Borcumuzu geri almak için çaresiz kayıt parasını da ödeyeceğiz bu işkağıtçıların. Diyelim ki birinci gelmedi, ikinci geldi. 150 milyon lira alacak. Ya üçüncü gelirse 50 milyon. Her halükarda bu para bizden olan borcunu ödemeye yeter de artar bir yer. İşte umut dünyası. Evet, al bakalım benden 10 milyon bakkal. Ah, benden de 10 milyon. Ya ne iş bu be? Daha iki gün önce borcumuzu vermeleri için evlerini hapsettiğimiz adamlara şimdi yedirip içirip bir de güreşmeleri için üstüne para veriyoruz. Ya bunlarda şeytan düğüm var nedir, anlayamadım gitti. Ya da biz her gün İstanbul'a kamyon kamyon gelen kerizlerden birisi miyiz dersiniz arkadaşlar? Bu meydan er meydanıdır. Kırklar yediler seyranıdır. Aslanım Nafi, göreyim seni. Rakiplerini tuşa getir, olsun inşallah. Getirecek madam, getirecek. Nafi için bu çocuk oyuncağı gibi bir şey ya. Öyle değil mi Nafi'ciğim? Abi. Ya girişken pek gözüm tutmamıştı ama söylünce gerçekten pehlivanlara benzedin be Nafi. Öyleyimdir. Bakalım öyleyimdir. Evet. Öyleyimdir de. Nasıl öyleyim diyorsun? 1,5 kere maşallah. Haykı göreyim seni Nafi. Yedirdiğim muzların, kivilerin hakkını ver bu er meydanında. Hadi bakayım Nafi. Tamam. Vereceğim bana, vereceğim. Sakın yenileyim deme Nafi. Nafi. Vallahi. Bak arkadaşlar, abiler sizleri mahcup etmeyecektir bu arkadaşım benim. Etmeyeceğim. Merak etme. Mahcup seni de etmeyeceğim Hicabi. Ben her zaman güneş tutacağım Hicabi. Ne zaman olur mu? Birazdan şimdi salak. Nasıl sinek ben, şiddetler güreşiyor şimdi bak. Sen ağır adamsın. Sam adamsın. Elbette ağır insanlarla güreşeceksin dostum benim. Tamam, güreşeceğim. O ağır dediğin hangileri acaba, bunları? Bak, şu karşıda duranlar var ya hani. Evet. Şöyle eşleşim. Onlarla güreşeceksin. Anne! Şu karşıda duran bütün vücudu okullarla kaplı olanlar mı benim rakiplerim? Gördün işte, korkulacak ne var ki ortada, öyle değil mi abi? Arkadaş, ben yokum bu işte. Bana bak, saçmalama. Niye saçmalama? Bakkal, kasap, bana ve tek bir borçlarımız bizden bu güreşi. Senin kazanmanı beklerken sen nasıl olur da yokum diyorsun ne abi? Yokum. Sende hiç kalp yok mu? Vicdan yok mu be adam? Yokum işte arkadaş, yokum. Bu adamlar değil beni yenmek, pestilimi bile çıkardı. Saçmalama, adamların kılları seni korkutmasın. Güreşte kıl değil, oyun getirir galibiyeti. İyi de şu rakiplere bir bak be. Hicabi baksana şuna, enine boyuna 2 metre çapında adamlar. Amma abarttım ben abicim. Bu adamlar senin için ne ki? Beynir ekmek gibi bir şey be koçum. Sen yalnız benden öğrendiklerini bir uygulasan bunlara, 5 dakikada küt hepsi yerde. Ondan sonra da gelsin paralar, esnafla açılmasın aralar. İşte meydan, işte pehlivan. Şuna bak, şuna bak. Herkes çıksın aradan. Pehlivanlara kuvvet versin yaradan. Haydi erler çıksın meydana. Hepsi de birbirinden merdane. Bana bak Nafi, ne bekliyorsun? Bana mı dedin Hicabi? Evet, sana dedim tabii. Baksana cazgır bağırıp duruyor oğlum. Meydana çıkman lazım. Senin rakibin geldi oraya. Hadi Nafi, yürü. Nafi, göreyim seni su. Parçala şu adamı. Hadi Nafi, mahallemizin rezil bastırım hadi. Tamam bakalım. Tamam manav, tamam manav. Biz olan borçlarını ödersin. Hadi gayret. Tamam kasap. Sen abi bak rakibin meydanın ortasında pençem çekip duruyor oğlum. Hadi aslanım. Hadi ne yapayım? Yürece bağlı abicim. Eğer bu yarmayı yenersen bütün borçlarımızı ödeyeceğiz. Bunu hiç unutma. Hiç abi. Söyle. Her şeye rağmen sen benim bu yalancı dünyadaki tek arkadaşımsın hiç abi. Hakkını helal et hiç abi. Helal olsun da neden böyle söylüyorsun anlamadım. Neden mi söylüyorum? Evet. Ulan rakibime baksana. Ben adamın yarısı kadarım. Ben adamın KDV'si gibiyim. Böyle bir adamı diye yenmek, bunun altından sağ çıkmak bile çok zor be. Hadi oğlum korkma. Sana öğrettiğim oyunları yap yeter. Bir elense, bir boyunduruk, bir kilit, herifin işi tamamdır. Hadi fırla yavrum, millet seni bekliyor. Tamam. Oğlum. Ben fırladım. Gider gibi yürüme lan salak. Pençem çekerek yürü. Pençem çekerek. İşte geliyor. Bravo abi. Bravo abi. Başa peşler çekiyor. Pehlivanlar coşa coşa geliyor. Açılın. Yiğitler geliyor. Pehlivanlar bakın adam bakın. Gördünüz mü işte güneş başladı. Hadi abi el ense çek oğlum. El ense çek aslanım. Vur yumruğunu patlat gözünü sol. Ya bu boks değil güneş adam. Hadi aslanım ne yapayım tut belini. Kaldır ama. Hadi abi bir kola yap oğlum hadi ne yapayım. So amanın Nafiye madamasının siyah taytı ne de yakışıyor. So yırtmayasın taytımı. Pehlivan. Biri Hamya'dan. Biri Konya'dan. Nafi Pehlivan. Kolla kendini kemik kıranın eldersesinden. Sen de kemik kıran, sakın kendini Nafi Pehlivan'ın gündesinde. Hadi abi, aslanım benim, hadi yavrum. Şimdi size kaldı koca meydan. Doğru güreşçinin yardımcısıdır Hazreti Yaradan. Gel buraya kaçma. Ya boş versene sen, birinde kemiklerini mi kır değil mi? Hadi abi. Ura namert, korkacaktın da neden çıktın karşıma? Ha? Şimdi yakalarım seni. Hıh, tuttum paçanı işte. Bırak be, bırak diyorum. Manyak mısın be? Neden paçamı tutuyorsun? Bak çekip durma ayağımdaki tayt maydamın. Yırtarsan mahveder seni ha. Şimdi sırtını yere getirir şampiyon olurum. Ah, ne yaptın lan? Sana söylemedim mi bu tayt maydamın diye ha? Bak paramparça yaptım adamın taytını. Gel buraya. Kaçma erkeksen gel. Kaçıyordu. Seni bir yakalarsam yok mu ya? Yahu Hicabi, senin Nafi kaçıyor baksana. Abi Nafi her önüne geleni yenerdi. Rezalet, rezalet. Heh, gitti bizim pirzolalar büsteklerine. Taytımın parasını istiyorum zor. Gördün? Senin Nafi yırttı taytım. Yahu durun bir dakika paniğe kapılmayın hemen. Nafi elinde zorunda yenecek o kemik kralı. Hadi be nesi yenecek? Baksana er meydanında fır döndü gibi kaçıp duruyor. Yahu taktik icabı o taktik icabı. Taktik icabı mı? Hicabi güreşte kaçmanın nesi taktik ki? Efendim taktik taktiktir efendim taktiktir. Yani Nafi rakibinin peşine takarak yoruyor. Biraz sonra üzerine çullanıp sırtını yere değdirecek göreceksiniz. Tuttum işte seni. Ha? Bakalım nasıl kurtaracaksın kendini. Ya bırak kolumu da bırak. Kıracaksın manyak mısın sen de? Yalnız kolunu değil her tarafını kıracağım. Seni yalancı pehlivan seni. Şimdi köprüye getireceğim seni. Hangisine? Birinci köprüye mi ikinci köprüye mi getireceksin? Bir de dalga geçiyorsun benimle ha. Az kaldı şimdi sırtını yere değdireceğim. Ne? Ah, yine yırtıldı. Aman Allah. Ya yapmadım sana ya. Ulan adamın takibi taksit taksit yırtıyorsun ben rezil adam be. Şimdi gösteririm ben sana. Bu sefer kızdırdın beni arkadaş. Kemik kıran mısın nesin? Şimdi mahvedeceğim seni. Sana kaç kere adamın taytına dikkat et demiştim ben. Bırak kolumu bırak. Söyle lan. Bir daha taydı mı yırtacak mısın lan? Ha? Sıra mı? Senin yüzünden babamın yarısı açıkta kaldı, görmüyor musun? Dur yapma. Yenme beni. Para ihtiyacım var. Bizim de var arkadaş. Esnaf kaç gündür eve hapsetmişti bizi. Bu güneşi kazanıp alacağım parayla borçlarımı ödeyeceğim. Dur. Dur yapma. Hadi koçum göreyim seni. Kazan bu güneşi. Kazan borçlarını. Hadi koçum. Bastır. Duyuyorsun değil mi? Duyuyorsun ha? Kazan bu güneşi. Duyuyorsun değil mi? Tekmil esnaf bu güneşi kazanmamı bekliyor arkadaş. Ay! Paçamı bırak, kolumu bırak. Hey! Hey! Güneş bitti! Güneş bitti! Davullar vursun! Geleneksel çırpıcı çayını başaldı pehlivana. Rafi pehlivan birinci! Rafi! Rafi! Gelin omuzlara alalım. Nafi boş bekliyor. Aslanım Nafi, toprağı bol olsun, bana atra nimi hatırlatorsun sen. Ya Nafi, bir ara yenileceksin diye öyle korkmuştum ki. Eyvah dedim, borçlar güme gidiyor demiştim. Aferin Nafi, bir kilo pirzolayı hak ettin koçum. Ya Nafi, o koca azmanı nasıl oldu da yendin ha? Bir ara adamın altındaydın, seni köprüye getirmişti. Eyvah dedim böyle, Nafi müsabakayı kaybediyor derken. Ya bırak şu kemik kırını be. Güneş başladığında dedim ki, taytıma dikkat et, madamındır, zarar verme dedim. İnadına cart curt taytımı yırtmaya başlayınca kafam bozuldu. Ben de yendim onu işte. So desene, hikmet taytımdadır. Evet, siz burada bekleyin. Biz şimdi gidip böyle Nafi'nin paramızı alalım, değil mi? Getirip size dağıtalım sayın arkadaşlar. So nerede kaldı bunlar? Para alazayız diye gittiler. Gidiş o gidiş doğru. Sakın paraları alıp kaçmasınlar. Olacağına bak, kaçarlar kaçarlar. Aspara değil ki 250 milyon lira. Her ikisi de bu parayı rüyalarında bile görmemişlerdir. Yok canım yok. Kaçıp da nereye gidecekler Allah aşkına? Ben takip ediyorum onu. Şu çadıra girdiler. Bakın çıkıyorlar çadırdan. Geliyorlar buraya. Aman borçlarımızı hemen burada alalım arkadaşlar. Durun ya, durun, bakkal alırız. Paraları aldınız? Maalesef adam. Ne demek maalesef? Nafi'ye birincilik ödülünü vermediler mi? Verdiler ama para olarak değil. Ya ne olarak verdiler? İşte bunu verdiler. Ne? Nedir o öyle? Altın kemer. Altın kemer mi? Hakikaten altın mı bu kemer? Evet öyleymiş. Baş altında kazanan pehlivana altın kemer veriyorlarmış. O organizatör dedi ki bu kemer 250 milyon liradan çok daha fazla eder dedi. İsterseniz satıp paraya çevirebilirsiniz dedi. Madem ki de altındır, parada daha kıymetlidir. Madam doğru söylüyor. Bu kemer altınsa 250 milyondan çok daha fazla eder. Her neyse, buyurun alın, sizin olsun bu kemer. Neden? Çünkü ben bu kemeri size olan borçlarımızı ödemek için kazandım. Siz de alın, satın ve paylaşın arkadaşlar. Biz de bu sayede borçlarımızdan kurtulmuş oluruz, öyle değil mi? Ne dersiniz arkadaşlar? Fena fikir değil. Verin bakayım, kemer bende kalsın. Hayır efendim, hayır. Neden? Bir dakika. Arsızlık etmeyin, doğru. Hayır, kemeri ben saklıyorum. Ben saklıyorum. Hayır, ben saklıyorum. Bir dakika durun, kavga etmeyin, Allah Allah. Eğer birbirinize itimat etmiyorsanız kemeri dörde bölün. Aslanım Nafi, aslanım benim. Sayede bütün borçlarımızı ödeyeceğiz. Cebimizde de 3-5 kuruş para kalacak, biliyorsun değil mi? Şimdi aslanım olduk değil mi? Ya. Eskiden geri zekalı, aptal, salak der dururdun. Gör işte Nafi kardeşini. Bak analar ne yiğitler doğuruyormuş. Bundan sonra artık ressamlığa ve heykeltıraşlığa paydos. Neden? Nasıl olsa o senin yaptığın resimler ne de benim yaptığım heykeller bizlere para kazandırmıyordu ondan. Ama güreş. Öyle mi o güreş ha? Bak 5-10 dakikada koca bir altın kemer kazandık. Artık yeni işimiz güreşçilik. Anlamadım. Sen güreşeceksin, ben de senin antrenörün ve menajerin olacağım. Nerede güreş var oraya gidip seni güreştireceğim. İnan sevgili Nafi, bir yıla varmaz ev alırız, araba alırız. Köşe oluruz köşe. Evet, dikkat, köşe. Dikkat. Dikkat dikkat. Hey, bu ses de ne böyle ya? Ne bileyim, biri hoparlörle bağırıyor yine, baksana. Sakın patates soğan satıcısı olmasın. Nafi ve Hicabi denen üçkağıtçılar, size sesleniyoruz. Eviniz kuşatma altındadır. Dışarı çıktığınız anda yakalanacaksınız. Eyvah, hoparlörden bize anons ediyorlar Hicabi, duyuyor musun? Evet ama yine ne oldu ki? Ne bileyim, borçlarınıza ben... karşılık verdiğiniz altın kemer sahte çıktı. 5 para bile etmiyor. Bu yüzden borçlarınızı ödeyinceye kadar evinizde hapis olacaksınız. Vay canına, organizatörün bize verdiği altın kemer taklitmiş, duydun mu Hicabi? Oh, vay alçak organizatör, vay bizi keleğe getirmiş. Ah, desene, esnafa olan borçlarımız yine eskisi gibi devam ediyor. Yandık yandık, yine eve hapsolduk. Artık size acımak yok. Borçlarınızı ödeyinceye kadar evde hapissiniz. Dikkat dikkat. Bu esnafın son uyarısıdır size. Yandık, mahvolduk. Bu sefer garanti açtıktan ödünüz Hicabi. Bir şeyler yapmamız lazım. İyi de ne yapabiliriz ki Nafi? Ne demek ne yapabiliriz? Hani sen akıllıydın, zekiydin, ben de salağın, gerizekalının tekiydim. Madem akıllısın, o halde bu hapislikten kurtulmanın bir yolunu bul bakalım. Tamam tamam, bir şeyler bulacağım. Böyle vır vır edip de yeme başımı, tamam mı? Ver şu gazeteyi bakayım. Al. Yandık yandık. Benim açlığa tahammülüm olmadı da bilirsin Hicabi. Su iç, su, su, su iç. Geçen sefer suyla gidermiştin ya açlığına. Ha, iyi fikir ya. Nafi, özellikle sana sesleniyorum. Geçen seferki gibi 10 metre küp su içmeyesin diye suyu da kestiriyorum. Boşuna mutlu açma son. Yalnız yiyeceksiniz diye susuz da kaldık Hicabi. Çabuk çabuk o ileri zekanı çalıştırıp bir şeyler bul da kurtulalım buradan. Aa, bir dakika. Buldum. Ne? İşte buldum Nafi. Ya be. Hakikaten ben ileri zekalı biriyim arkadaş. Ne buldun Cahil? Çabuk söyle hadi. Çabuk ne buldun Hicabi? Bak bak, okuyayım da şu, iyi dinle. Oku bakayım. İstanbul Uluslararası Birinci Eskrim Müsabakası önümüzdeki pazar günü yapılacaktır. Kendisine güvenen eskrimciler yarışmaya girebilirler. Ya ama yani ben... Bir dakika sus. Eskrim birincisine 500 milyon para ödülü verecektir. Kurtulduk abicim, kurtulduk. Bu sayede hem borçları öder hem de cebimize para koyarız be. Kusura bakma ama söylediklerinden hiçbir şey anlamadım Hicabi. Ya normal zaten. Senin gibi salak ve gerizekalı birisinin bu söylediklerimi bir seferde anlamaması son derece normal. Dinle, dinle, tekrar söylüyorum, bana bak. Pazar günü eskrim müsabakası varmış. Buraya kadar anladın mı? Anladım. Çok güzel. Eskrim müsabakasında birinci gelene tam tamına 500 milyon lira vereceklermiş. Bunu da anladın mı? Anladım. Aman bu da güzel. Ve sen de bu eskrim müsabakasına girerek birinci olacaksın. Ve kazandığın parayla madam ve esnaf olan borçlarımızı ödeyeceğiz. Bunu da anladın mı? Anladım. Daha anlamadığım bir şey var. Nedir o aslan kardeşim Nafi? Eskrim dediğin nedir, onu anlayamadım. Yahu kılıç. Hani bildiğimiz kılıç var ya. Böyle atalarımızın, dedelerimizin savaşta silah olarak kullandıkları uzun, parlak, bir tarafı keskin olan şey. Tamam, kılıç. Evet anladım. İyi de bunun benimle ne ilgisi var, onu anlayamadım. Salak, gerizekalı, saman kafa, aklı evvel. Nasıl olur da anlayamazsın? Seni bu eskrim müsabakasına sokup birinci olmanı sağlayacağım. Ne? Yani ben? Ben kılıç mı kullanacağım? Korkma. Ben sana öğreteceğim. Ya ama sen kılıç kullanmasını nereden biliyorsun? Osmanlı'nın son savaşında Yeniçeriydim ben be. Oradan biliyorum aptal. Ya demek Osmanlı ordusunda kılıçla savaştın ha. Evet benim canım kardeşim. Kızmazsan bir şey soracağım. Buyur sor. Şey, son Osmanlı savaşı demiştin değil mi? Evet. Yani bu hesapça senin 150-160 yaşında falan olman gerekiyor. Evet doğru, ben 165 yaşındayım. Ne? Hadi bakalım, git şimdi tuvalete, uzun saplı fırçayla kapının arkasında duran süpürgenin sığını al ve gel. Ne yapacağız onlarla? Hala anlamadım mı? Gerizekalı ressam, sana eskrim öğreteceğim, eskrim. Ne? Hızlı Güreşçiler adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.